हमें जो उठियो तो खुद भी रपट जइयो आ खुद भी फिसल जइयो आज रपट जाए तो हमें ना उठियो हमें जो बचाइयो तो हमें जो बचैयो तो खुद भी डूब जइयो आज रपट जाए तो हमें ना उठैयो आज फिसल जाए तो हमें ना उठैयो Oh,